่รักสนุกหาความสุขกับใครสักคนแล้วไม่ผูกพันแล้วก็จบกันไปแต่ที่ฉันนั้นต้องการคือคนที่รักจริงจากใจไม่ใช่หวังแต่ได้สุดท้ายก็ทิ้งกันไปเธอก็รู้ฉันเคยเจ็บมากมายจากผู้ชายที่หวังแค่ลวงเกินเธอจะเดินมาซ้ำเติมแผลใจอีกทำไมแกล้งทำเป็นปลอบใจเห็นใจสุดท้ายก็เผยความในถ้าแท้ผู้ชายก็คิดได้แค่นี้ถ้าจะหวังมาลวงเกินแล้วไม่คิดเดินร่วมทางเธอก็ไม่ต่างจากใครคนนั้นออกไปให้ไกลจากชีวิตฉันไม่ต้องมาสร้างความผูกพันผู้หญิงอย่างฉันคนนี้ไม่ใช่คนใจง่ายฉันก็คือผู้หญิงที่เคยแพ้พ่ายบาดเจ็บมาเกือบจะตายจากผู้ชายที่ใจมักง่ายโปรดอย่าเห็นฉันเป็นดอกไม้จะเด็ดจะดมยังไงก็ได้ใจและกายฉันมีศักดิ์ศรีพอที่จะยืนเธอก็รู้ฉันเคยเจ็บมากมายจากผู้ชายที่หวังแค่ลวงเกินเธอจะเดินมาซ้ำเติมแผลใจอีกทั้งไม้แกล้งทำเป็นปลอบใจเห็นใจสุดท้ายก็เผยความในถ้าแท้ผู้ชายก็คิดได้แค่นี้ปลอบใจเห็นใจสุดท้ายก็เผยความในถ้าแท้ผู้ชายก็คิดได้แค่นี้